خدا کے فضل سے ہم پر سارا غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت اے ماں کی ولایت فرما حمایت سے ٹل جائے مصیبت ٹل جائے مصیبت دریائے کرامت ولیوں پہ حکومت شہباز خطاب نفرت نیکی کی بغاوت بدیوں سے ہو نفرت اے ماہ ولایت فرماؤ حمایت او صفا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا تسلی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف پیارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کفن پہ نامے والا غوثِ اعظم کا لکھ دینا کفن پہ نامے والا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم فضل سے ہم پر سایہ غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم جا تو لکھ دینا، کفن پہ نام والا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں گو مجھے جنت میں جانے سے، دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کی فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا قربان مرشد پر، جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو پیارا غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو شیدا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، سلطان ولایت ہے باغ ولایت ہے دریائے کرامت ہے فرما و روایت ہے، چل جائے مصیبت ہے اللہ کی رحمت ہے کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی رون کے کل کولیا یا غوث اعظم دستگیر، رون کے کل کولیا یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیا پیشوائے اصفیا یا غوث اعظم دستگیر، غوثیا جیلانی میرے غوثیا جی جانے میرے او صبیا جی جانے، اب جیسا پیر ہوتے کیا غرض رجتن پھروں، اب جیسا پیر ہوتے کیا غرض رجتن پھروں، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر، غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی غوثیا میرے غوثیا جیلانی غوثیا جیلانی میرے غوثیا جیلانی، آپ گئے پیروں کے پیر آپ گئے روشن ضمیر، آپ گئے پیروں کے پیر آپ گئے روشن ضمیر، آپ گئے پیروں کے پیر آپ گئے روشن ضمیر، آپ شاہ گئے یا غوث آزم دستگیر اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانا